بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى تندی تریکلو او مخی واړو په دې خبره باندې چې هغه ړوند دی خواله راغې. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى تا تسپت دا کی دیشی چی هغه صحیح شی یا په نصیحت باندې غور وکړي او نصیحت ورلا فائدہ مند شی. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى کم سړی چی بے پرواہی کوي داغه طرف ته خو تو توجه کوي حالکه که هغه صحیح نشي نو پتا باندې داغه سي زمواري ده. و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره او سوک چی پخپلا ستا خواله په منډه منډه راځي او هغه یریږي د الله نه نت داغنه مخړوي هرگز نه. دا خو یو نصیحت دی چې د چا زړه غواړي هغه دی قبول کړي. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأيدي ستره كرام برره دا په داسې صحیفو کې درج دی چې هغه عزتمند دي اوچتې مرتبې والا دي پاکیزه دي د عزتمندو او نیکانو لیکوالو په لاسونو کې دي. قتل الانسان ما اكثره لعنت دي په انسان باندې دے دا حقنا سمر منکر دے. من ای شیء خلقه من نطفت خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره دس سیزن اللہ دے پیدا کرے دے د نطفه د یو ساسکینا الله تعالی دې پیدا کړو بیا دې د تقدیر مقرر کړو بیا دې د ژوند لار آسانه کړه بیا یې مړ کړو قبر ته ورسوو بیا چې کله خوښ شي نو دوباره به را ژوند دی کړی. کلا لم ما یقض ما امره هرگز نه ده هغه فرض ادا نکړل دکمچی اللہ دیتا حکم کرے وہ. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بیادی انسان لک شان خپل خوراک ته وګوري مونږه اوبو خر او بیولی بیا مو ځمکه په عجیبه طریقه وشلوله بیا مو پکې رازرغون کړي غلې او انګور او ترکاریانی او زیتون او کجوری او گن گن باغونا او قسم قسم میوه او فراکونا ستاسو دپارا او ستاسو دسارو دپارا دجون دسامان بطور. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه اخر چکلا هاغه आवाज راوچت شي چې د سړی غوږونه به کاڼ کوي. په هغه ورځ به سړی د خپل رور او د خپلې مور او د خپل پلار او د خپلې ښځې او د خپل اولاد نه تختي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. په هغوی کې به په هر سړي باندې په دغه ورځ داسې وخت راځي چې هغه به د خپل ځان نه علاوه د بل هیچا نه خبر نه وي. وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره. سمخنبا پدغه ورځ زلیگی خندرویا او خوشاله بوی او پزینو مخونو باندې با پدغه ورځ خاوري الوتلی وی او توروالبپی راخور وی. همدا به کافران فاجران خلق وی.